فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawana waxaad ku dhageysan doontaan diyaaradaha Mareykanka oo duqeymo ka geystay deegaan dhaca duleedka degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. faahfaahin ku aadan duqeyntaas oo ay ku dhinteen 5 ruux oo shacab ah ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka oo lagu laayay عمليات نفورنما أه أو ساكي لغو بيكسد إذا ما كترسان دولة دكواس أو صفف لا دير كجيري حرادة كولية دجالسيات إما قرادة مقدشو فافاهين كو آدن عمليات داس أو أي شاقتي حركة الشباب المجاهدين يمتكم إذا علماء الدين تإسلام كأوبو قاذي ويرار كاسي نفورنما دا أه أياد كو لغيسة دونتان برنامج كالوحة إذا ما دليو بوليس إيتوبيا أو حسوق ودا قبل كشبيل mid ka mid ah dadka halka ka soo jeeda oo ka hadlaya tacadiyada ay geysanayaan ciidankaasi ayaa dhageysan doontaan markii labaad isbuuc gudahiisa kitaabka Qur'aanka Kariimka oo maanta lagu gubay dalka Denmark iyo muslimiinta oo aad arinka kaga cariisana waad dhageysan doontaan. mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo garow laga soo celiyay maadaama uu khilaaf ka dhaxeeyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland qaar ka tirsan xubnaha la soo celiyay oo warbaahinta la hadlay ayaad dhageysan doontaan. wadaadadii dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye u fadwoon jiray oo markii ay dantooda ka waayeen bilaabay inay soo bandhigaan xaqiiqda waxaad caawa dhageysan doontaan Maxamed Idris oo ka hadlay sida uu Xasan Sheekh xilalka ugu magacaabay caruurtiisa iyo qoyskiisa xaraanna ku tilmaamay. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya ومر كره يروح وريسي ذا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو وهبني متلادة todobada bisha Muharram sanadka 1445 Hijriga aan ku bilowno barnaamijkeena. diyaaradaha Mareykanka ayaa maanta duqeymo ka geystay deegaanka Bisq Cadde ee dhaca duleedka magaalada Buurhakaba ee wilaayada Bay. 5 ruux oo shacab ah ayaa ku naf waayay duqeynta Mareykanka, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. diyaaradaha duqeynta geystay ayaa ah nooca helikobterada loo yaqaano, kuwaas oo kasoo duula saldhigga ciidamada Mareykanka ee bari doog leh. warbaahinta Al-Furqaan ayaa baahisay sawiro muujinaya dadka ku waxyeelloobay duqeyntaasi. haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah kaga helno duqeyntaasi, ayaa idaacadda Al-Furqaan waxa ay la hadashay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay duqeynta iyo eheladooda. wariyaheena Ibraahim Duweyshe ayaa booqday isbitaal la geeyay dadkaasi, waxaana uu la sheekaystay dadka ay waxyeelada soo gaartay iyo eheladooda. maxamed daahir, waad mahadsan tahay. waxaan kala soo hadlayaa isbitaalka degmada Bulafulay ee wilaayada Islaamiga ee Bay, halkaasoo maanta la keenay 12 ruux oo kusoo dhaawacantay duqeymo diyaaradaha shisheeye maanta ka geysteen deegaanka Bisqacadde ee hoostaga degmada Buurhakaba ee wilaayada Islaamiga ee Bay. isbitaalka waxaa iga muuqanaya mashquul aad u fara badan oo runtii dhaqaatiirta iyo kalkaaliyooyinka ayna runtii ay ku mashquulsanaayeen daaweynta iyo dabiibka dadkii ay dhaawacyadu soo gaareen. waxaan galay mid ka mid a qololkii isbitaalka, waxaa iiga muuqanaya haatan Maxamedow ilaa 4 ruux oo lagula tacaalayo dhaawacyada soo gaaray. dadka qaar baa dhaawacyadooda fudud, qaar baa dhaawacyadooda culus. marka waxaan la sheekaystay qaar ka mid a dadkii dhaawacmay. marka hore, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waalaykum assalaam waraxmatullah. magacaaga? Xasan Cabdulwaaxid Maxamed Nuur. Xasan, waxaa ii muuqday inaad dhaawac tahay. intee kusoo dhaawacantay? siday wax ku gaareen? alxamdulilah, ilaahay mahadaska la deegaanka Bisqacadde waay. maanta meel gaalaha weerartay ilaahay mahadiis dadna ka dhamaday dadna ka dhaawacmay dadka dhaawac kamid ahaa alxamdulillah ilaahay mahadiis tinka mahadi waay deegaanka degmada boolfu dhaay roog shan qof ka dhamaday sagaal toban iyo kuun ka dhaawacay fudus waay anaa dhaawac u fudud adiga waay sidee wax ku gaaray adiga alxamdulillah ilaahay mahadiis yaa kusugnaay dhaawac ni gantaalka saasan diyaawle ilaahay dhaadis ilaahay oo dhahbi ilaahay mahadiis ka gam inay dhibqaas hadhee waan ilaahay mahadiis hadda ka roogna ayaan ka mahadiyaan yaa idin soo qaaday bulfulay idin keenay maaliyad islaamiga hana qaadi ilaahay mahadiis kale inay isbitaaladii aan shaanti alxamdulillah ilaahay aan ka mahadiyaan dhaawacaan iyo caafimaadkan iyo daawadaan inay sa sharaf leenani qaabiliya aan ka mahadiyaan shaabweynaga ana alxamdulillah ilaahay mahadiis ka gam adbaad mahadsanta markana mid kamida dhaawacyada la keenay isbitaalka ayaana la sheekaysan doona marka hore magacaaga waxay macalin aadan maxamed nuur macalin aadan maxamed nuur waxaa iiga kaa muuqdo dhaawac dhanka wejiga kaa soo gaaray intee ku dhaawacanta adiga saadaga soo gaaray gaalaani soo weerartay waayahay marka madaxa hadda ayaa aada faashad kaaga duuban bal ka war xaaladaada alxamdulilah dad dhaawac fudaysa qabaanu waxa dhintina waa jiraa adu ilaahay mahadiisa ma meel kuu dhaway uu gantaalku ku dhacay sidee wax u dhaceen bal noogu sheekay gantaal meel dhaway uu dhacay dadkii ka dhintay afta ay joogeen anagu ilaahay isu badbaadiyey sidaa waayahay idinku ma ciidana aheedeen sidee wax u jiraan macnaha ayaga waxay leeyihiin idaacadaha ay ka sheeganayaan in xarakada shabaal mujaahidiin ay weerareen idinku ma ciidana aheedeen maya waxaan ku dhex sugannahay isbitaalka degmada boolafulay ee wilaayada islaamiga ee bay haatanna waxaan la taaganahay mid ka mid ah ehelada dadka dhaawacmay oo runtii dul taagan dhaawacyada marka hore magacaaga magaca yarboro yaleere maybaa geegahan iyo weerartay arday tuulido islaamka degan dad shacab ah oo ikonori ahayni arday dadkaani maaglin leey wal unu galabsanay una hadda warin ilaa hadda wal unni haysada ma ogna meelo daleelo iska deganayni meelo bisigadii deganayni wal una hadda oo arday una hadda dhibaato ah una jeysanina ma lahayn arday maybaani weeraray nimankii gaalada ku faartay hayn ahan weerareen mayba wadadeena lama diyaaridoodaani weerareen arday walaanyogan dhibaatadaasanani ridi una intaas dhibeegan dadka dhaawacmay marka tiradooda meeqa waa dadka dhaawacmi tuminku wafood siyeed gintaan ama lahani rideen maybaan rigaasada rafaadiyay dhashiiki iyo maybaan ninka badanahay dhashiiki iyo dabajeeha intaasa ninka badanahay sidoo magaaladay ku wada fureen marka haa magaalada ka dhaha fureen magaalada dhaadiya intaas dad oo shacab ee waliyo galabsadeen nalnaayna intaas dhibaatee ka rideen haa waxa ii suurto gashay mid ka mid a dadkii dhaawacmay inaan la kala sheekaysto qaabka wax u gaareen assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu marka hore magacaaga magacayga mustaf macalin xasan mustaf waxa iga kaa muuqdo dhiig madaxa iyo gacmaha oo runtii faashida kugu duuduuban yihiin deegaanka bisgacadda ayaad ku dhaawacantay sida la ii sheegay sidee wax kuu gaareen sidaana waxay ii gaareen 16 qof aan ahayn adi gantaale 7 gantaale nagu soo weerareen kadib dhashiikiyo dabjeex ay nagu soo weerareen qof qori wadana meesha ma joogin anaga kaliya ayaa joognay gacan ayaa u taagnay waxba ma ka gelin xabadda hore inoo wadaan adiga marka sidee wax kuu gaareen aniga adi gacan labadan gacmood madaxa kaliyaha ilaa iyo lugaha wax iga gaaray alxamdulillah dadkan anaa oroonaada alxamdulillah ilaahay ha ku caafiyo caafimaad ayaan ku rajeynaynaa insha allahu tacaala bulshada loo sheegayo in al-shabaab la weeraray maxaad u sheegaysaa waxaas been waay deegaanka bisgacida anaan joogay baawure daroobal aan ahaani baawure aan ahay waxaas been oo waxba kama jiraan qof al-shabaab meesha muka dhiminin mana joogin shacab oo keliya ayaa joogay lo-aa dhimatay eriyaa dhintay wax kastaa dhintay tukaanmo ayaa xabad lagu furay adi qof shabaabana meesha ma joogo anaga keliya ayaan joognay meesha saasaa jirta marka markana mid ka mida dadkii dhaawacmay ayaan la sheekaysan doona assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullah marka hore magacaaga ibraahim ismaaciil ibraahim dadkii ku dhaawacmay deegaanka bisagacde sidee wax ku gaareen gacantii latoolo gaarin hadda halkaa ka war halkaa u ka yaal alxamdulillah ilaahay mahadleen ada diyaaro lama weeraran gintaali iyo ada beekam iyo walaasiitoon iyo fureen aad wada mahadsan tahay. ilaahay ku caafiyo. caafimaadan ilaahay insha allah kaaga rajaynayna insha allahu tacaala. mid kale oo dadka dhaawacmay oo runtii lugta ka duuban oo faleemaan ay ku taagan tahay la sheekaysan doona. assalaamu calaykum. waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaal magacaaga? magacayga ali qaasim kaballah. dadkii maanta kusoo dhaawacmay deegaanka bisqacda inaad tahay ayaa la ii sheegay, siday wax ku gaareen? iyo hadduu iska caafimaad qaba meeshii daawo kusoo tolan bilaa isbitaal iyo maqaa imaanayo alxamdulilah ilaahay mahadiis aada u rognahay. shacabka ku dhammaaday tir ahaan marka adiga dadka ma ag joogta adiga? si fiican. adiga siday wax ku gaareen marka? ani wallaahi waa iska caafimaad qaba, laakiin kolley dhakhaatiirtu waa ay baartay, waxay dhahaan yow laf ma jaban, laakiin khayr ku rajaynayna insha allah. saasay dhahaan labada lugoodna dhabaahi ay xog lahay weela. weli isbitaalka ayaan dhex soconaa. haatan waxaan soo dhex galnay qol uu jiifo wiil aad u liito oo runtii dadkii maanta kusoo dhaawacmay deegaanka bisagacda ka mid ah. mid ka mid a dadka ehelada u ah ayaa la jooga. magacaaga? aadan isaaqmacan. aadan, dadka ehelada u ah dadkii maanta wax kusoo gaaray deegaanka bisagacda ayaad ka mid tahay. wiilkan hadda aan dul taaganahay, bal nooga waran se wax u gaaray. jasaakumullahu khayr. anuga hortumay wal ku deerayhiin galanta bada iyo galanta midiga iyo madaga iyo fangalka kule wal ku deeran iyo dhinaguna hadda ku gubsanyi iyo lugta oonahay midiga ciyaal oo geerishka baariska dheereen ahaayeen gaala diyaarad oo helicopter ay wataan meesha imaadeen ayaga xabada ku ridi saatu kusoo dhaawacmay. warbaahinta dowladda federaalkana waxay sheegayaan in al-shabaab la weeraray oo qadiyadaas bal ka war, maxaa kaga jawaabaysaan? waxaas waraatay wal ma ku jaran dad shacab ahoo muslimiin ahoo deegaankaasay bishacada dadka deegaanka dhaladeen ahoo heer eelay ayu dadku dadal hadeeri dad kale shacab ee oo meelo kale ku qoyan hata ma ka jarno garaab ahaan garaabatiitana un badanaayti deegaanka ilaan bishacada dadka un badan kumid hayan dadka oonahay iyo weydiiyaayan mahayn dad shacaba iyo onay xoolajo loodiyo walaasha kulliba meelo kale ka dhamaay ilaa eelay hataa meel waraabasay loo waraabasay iyo dhaha meelaha habada ka furay magaalada dhan dhaawacsna meelaha ka deeri lankan. weli dhegaystayaal, isbitaalka degmada Buulfulay ayaan dhex soconaa anagoo hadba qol galayno si aan u kormeerno dadka ay wax kusoo gaareen duqeymaha ka dhacay deegaanka bisagacde. haatan waxaan la taagannahay suldaan Cabduqaadir Shaah Cabdicasiis oo loo yaqaano suldaan daday oo ah suldaanka guud ee beesha eelay oo runtii degtaa deegaankay maanta wax ka dhaceen. suldaan, waxaan ku suganahay isbitaalka degmada Buulfulay ee wilayada Islaamiga Bay. dadka jooga deegaanka bisagacde ayaa maanta la duqeeyey, sidee wax ugu dhaceen bisagacde, bal nooga sheekay. bismillaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. jasaakallahu walaalka, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. kolley awalan waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaan leeyahay. dhammaan tacsiye tiiraanyo leh ayaan u dirayaa muslimiinta wakhaasa runtii beesha annaga hogaanka aan u nahay beesha reer eelaay saddexdeeda gambar iyo mashaa'ikhdeeda tacsiye ayaan u dirayaa. waxaan leeyahay allah naga ajirsiiyo bedelkoodana allah na siiyo. saas ayaan leenahay. dhammaan tacsiyadaas ayaan u dirayaa. horta awalan saas ayaan leeyahay innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun. dhinac kale haddaan usoo laabto barnaamijkaaga, waxaa weeyaan horta deegaanku waa sida adiga aada sheegtay waaye, meeshaas ayaanala ku soo weeraray. waxaanana soo weeraray kolley dayuurado oo kuwa helicopteriska loo yaqaano, kuwaasoo saaran qoryo oo iska fudfudud sida dhashiikaha calabaaska iyo kuwa kale, kuwaasaana la ku soo weeraray. dadka la soo weerarayna waa dad muslimiin ah oo rayid ah oo shacab ah oo muslimiinta anaga aan hogaaminayno ayna ka mid yihiin. marka hadda waa kolley sida wax ay u dhaceenna keliya ma ahan dad baa hadda idin muuqado oo sida dhaawaca kolley kuna hadda aaskoodan ku jirna. kolley alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan. intaas kadib waxaa weeyaan waxaa kaloo jiro meeshaan xoolaha ku maqanahda sida lo-da oo kale ariga oo kale waxbaa ku baaba'ay meeshaan dadka keliya ma ahan. dhinac kale say idin muuqato hadda walaalkan hadda meesha uu jiifo sariirta uu saaran yahay waxaa kaaga muuqado afkiisa dhiigii baa ka socdo, indhihii uu dhiig ka keenay, baashuna madaxii wax ka gaarsiisay. kolley ilaahay baa xaalkiisa og. dhammaan wixii dhaawac gaarin waan u duceynaynaa ilaahay, waxaan u weydiinaynaa casa wajalla in uu siiyo caafimaad. ilaahay baa wax aafin karo, waa daaru naafic. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu caafimaad u siiyo. marka waa sida. suldaan daday deegaanka la soo weeraray, deegaan dad shacab ay ku sugnaayeen waay. warbaahinta qaarna markii meel la weeraray waxay leeyihiin al-shabaab ayaa la weeraray. arintaas maxaad ugu jawaabaysaa? been waaye, kan shabaab la weeraray ma ahan meesha shabaab ma joogto, dadkii annaga mas-uulka aan ka ahayn waay. sida aan kuu sheegay bisigcad waay meesha. bisigcadna waa maqar keena, waa maqarkii eelahay. beesha meeshay degto waay, waa meeshay u badan tahay. waa dadka aan kuu sheegay dad xoolo dhaqato waay, dadka aan kuu sheegay. bisigcadda asalkeedana waa meel lagu dhaqo xoolaha sida lo'da. loodana u badan weliba. marka loo jirtii baan la kalaayay horta oo muslimiin ahaa ee ma ahan meel oo shabaab la weeraray. waan ognahay annaga codbaahintooda warbaahintooda beenay ka sheeg sheegaan waxa inay jirinba iska sheegaan. lo'daas markay dilaan waxay leeyihin sargaal baan dilnay. dad xataa ma sheegaan, waxay leeyihin lo'day ay dileen ama geeli ay dileen, waxay ku tilmaamaan inuu yahay sargaal shabaab ah. si guud marka dadka dhaawacmay iyo dadka shahiiday tirahaan meeqay gaarayeen? dhimashada dhaawac la isku daray waa 17, shan waa dhimasho, dhaawac waa 12, 12 waa dhaawac. marka kulay 4 iyo 3 waa garaab. inta kale marxalad dhaxway, kuu kale waa kuu hoogaa isku fudud dhaawacooda. marka saas weeyaane, marka horta intaas wax ku gaari. marka ilaahay waxaan u weydiineynaa inoo ilaahay ku dhaawaca dhaawacooda ilaahay u shaafiyo. asagan weydiisanaynaa casa wajalla, waa gacan naga xag daran, waa gacan oo si dulman oo isheeg aan caadi ahayn ay baxasha ay ku soo weerareen. anaga waxaan maqli jirnay idaacadaha war qalad ah oo been ah, waxayna dhihi jireen sidaas oo kale markay wax u dhacaan telefisyoonkay ka hadlaan oo ayaga ay leeyihin u khaaska ah sida koonfur galbeed oo kale, kuwa xamar ku yaala oo kale, beenay daldalayaan. tan marka tiiyay la mid tahay oo haddii ay dhihi lahaayeen meesha shabaab ma joogo, shabaab ma joogto meeshaas dad muslimiina joogay oo cidda ah. suldaan, dadday aad baad u mahadsan tahay. waaga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa. howlgalna fuurnimo ah ayaa saaka lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda, kuwaas oo ku sugnaa gudaha xerada kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. in ka badan 70 ruux ayaa ku dhintay camaliyadaasi oo ay sheegatay xarakatu shababul mujahidiin. howlgalka oo guuleystay sidii loogu talagalayna u dhacay ayaa beegsaday ciidamo safaf dhaadheer ku jiray, kuwaas oo qaar badan ay ku dhinteen isbitaalada. war saxaafadeed xarakatu shababul mujahidiin ay ka soo saartay camaliyadaasi iyo khasaaraha ka dhashay waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheena maxamed cali. xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta oo isniin ah saacaddu markay ay ahayd 2:15 oo subaxnimo, weerarna furnimo ah waxa ay ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee caanka ku ah magaca kulliyaddii jaalasiyaad. goobta ayaa waxaa mar qura laga maqlay qarax aad u weyn, waxaana war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu faahfaahiyey horudhaca khasaaraha ka dhashay weerarka. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in xeradu sidoo kale ay ahayd taliska guud ee ciidamada lugta ee dowladda federaalka. camaliyadda uu fuliyey mujaahid ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ayaa ka dhacday bartamaha xerada xilli ay ciidamada cadowga ku jireen safaf dhaadheer, iyagoo loo carbinayay sidii ay howlgalla ashahaada la dirirnimo ah uga fulin lahaayeen qaybo ka mida wilaayadii Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab. intaasi kadib taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu soo bandhigay inta uu la egyahay khasaaraha goobta ku gaaray askarta dowladda federaalka. goobta ay camaliyaddu ka dhacday waxaa ku sugnaa hal urur oo ka tirsan ciidamada riddada oo ay tiradoodu ahayd 250 askari, kuwa oo mujaahidka istishaadiga ah Allah fadligii awood u helay inuu bartilmaameedsado xilli ay hal goob ku urursanaayeen, waxaana halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira, ayaa mar kale lagu yiri warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab. war saxaafadeedka ayaa lagu xaqiijiyey in dhimashada ciidamada dowladda federaalka ay gaartay 73 askari, kuwaasoo meydadkooda goobta laga daabulayay muddo saacad ka badan. tirada dhimashada ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waa 73 askari oo ku halaagsantay camaliyadda iyo dhaawaca 124 kale. waxaa aad u yar ciidamada cadowga ee ka badbaaday camaliyadda, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. khasaarahan ayaa ka dhigan in askartii xerada joogtay ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen 197, waxaana 210 askari ee xerada joogay ka badbaaday oo keliya 103 askari, kuwaasoo la sheegaya in 10 ka mid a ay ku jiraan xaalad mirbeel ah. taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay inuu dib ka soo gudbinayo wixii ka soo kordha khasaaraha weerarkan maanta ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad oo u dhow wasaaradda gaashaandhigga. dhanka kale dowladda federaalka ayaa ka hadashay amaliyada nafurnimada ah ee ay ku leedeen askarteeda gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dowladda federaalka ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Abshirow oo ka hadlay amaliyada nafurnimada ah ee maanta lagu qaaday xerada kulliyada Jaalasiyad ayaa ka shanqariyay in qasaare aad u xoogan uu halkaasii ka dhashay isagoona ka tacsiyeeyay halaagan gaaray dowladda federaalka waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa anoo ku hadlay magaca gudaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ee Shabeelaha hoose ka howlgalaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xirooyinka hadda xamar tobar ugu socday waa musiibo qaran todobaad ka hor 14kii bishan ee 2023 ayay ahayd markii weerar nafurnimo ah lagu beegsaday saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa guriga saraakiisha oo u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan 30 xubnood waa tahay maxamed cali aad bad u mahadsantahay sheekh abdul ilaah oo kamid culimada diinta islaamka ayaa bogaadiyay weerarkii nafurnimada ah ee maanta ka dhacay kulliyadda jaalasiyadkaas oo lagu dilay in ka badan 70 askari oo ka tirsan dowladda federaalka bismillaah alhamdulillah salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen alhamdulillah allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da rida aad waxaan soo dhaweeyna aad ugu faraxsanahay aad ugu qalbi qabowsanay amaliyadii weyneed ee maanta oo isniin ah oo bisha muharram ay lix tahay ka dhacday meesha loo yaqaanay lagu magacaabi jiray kulliyadda jaalasiyad ee magaalada Muqdisho dhexda ku taalo arintaas oo lala beegsaday niman gaalada kaba qaad u ah ama xaaba u ah oo nimankii lagu magacaabi jiray 14ka Oktoobar isku magacaabay ciidamada ridada kamid ahaa Ilaahay saaka oo nimanka baabiyay oo adduunka ku ciqaabay aakhira intaan la gaarin ay cadaabkii adduunka dhadhamiyeen kii aakhirana maartay insha Allah ay ku hoobteen hadda ay naar ku wada sugan yihiin taasaanu Ilaahay ugu mahadnaqayna waxaa marka Ilaahay baa mahad u celinayna isaga mahad u dhan u sugnatay isaga suura geliyay isaga ragga hawsha ka dambeeyay waafajiyay in Ilaahay maaragtay ay amalka qabtaan oo fuliyaan oo Ilaahay ugu dhawaadaan walaalka ishaadiga ee nimanka ay dhex galay waajibkiisa gutay iyagana baabiyay gacanta Ilaahay ku baabiyay walaalka Ilaahay waxaan leenahay Ilaahay maaragtay jannadiisa firdowsa la ala Ilaahay geliyo Ilaahay shaahisa ka aqbalo insha Allah waxaan u rajaynaynaa inuu yahay fil ciliyin inuu Ilaahay geeyo waxaa iyaguna raggii hawsha suura geliyay ee amniyadka ahaa ilaa ay ninkii shaadiga ay meesha gaarsiinayeen marxaladda gaarsiinayeen u guntaday iyo goorta la fulin lahaa waqtiga iyo maarta isla eegtay ee soo habeeyay soo qorsheeyay raggaasna waxaa leenahay ilaahay baa barkiin haweeneeyo ajirkiina haweeneeyo saaka xasanaadka idin saaro yowmal qiyaama raggii qiyaadadaha oo ka dambeeyay oo fikradan oo dhanba iyaguna asaaska u ahaa oo howlahan dhanba isku dubariday maskaxiya maalba ku bixiyeen waxaan leenahay ilaahay ajarkiina haweeneeyo ilaahay maartay haydu waafajiyo acmaalidaayo taasoo kale iyo kuwa ka sii waaweyn insha allahu tacaala arintaas waxa weeye aad baan ubogaadinaynaa aad baan soo dhaweynaynaa waa cadow maaragtay ummadda hooyooyinka iyo ilmaha iyo duqayda iska dilayay sabalaan isaga dilayay raggaas maanta halkaa ku baxaan ilaahay baa looga mahadcelinayaa ilaahay baa ku mahadsan islamarkaa iyaga dadka iyaga ah ee xaabada gaalada u noqday iyo kabaqaadka u noqday sida xun looga faa'iideysanayo ee dalkoodii lagu baabi'inayo ee diintoodii lagu baabi'inayo ee dadnimadoodii lagu baabi'inayo weliba lagu sheegay nimankaas aan war ku hayno waa niman baadiye laga soo ururiyey maahan ragga iyaga ana waxaan leenahay war haddii xataa diin ahaan aydan maaragtay wax u dareensanayn dadnimadiinni iyo ummadnimadiinni xaggay aaday inay gaal idinku adeegsato oo dalkiinni idinkeeda ku qabsato diintiinni idinkeeda ku baabi'iso oo ehelkiinni iyo qaraabadiinni idinka aad noqotaan gacantii gaalada gudunta ay gaalada ku goynaysa ay noqoto aad ku dilaysa aad noqotaan nimay arintaa in laga waatoomi karin soomaaliyey ama dadweynaha soomaaliyeedow miyayn haddii aynu diin ahaan ka gaabinay oo inteena badan maanta waxaa laga yaabaa diinta inay maartay ayna ihtimaam badan siinin dadnimadii iyo dadka soomaalida lagu yaqaanay iyo dadka soomaalida waxaa lagu yaqaanay iyo qabweynidii iyo ka santaaga jira waxyaalaha qaarkood tiina malala yahay oo ninka isaga ah ee maanta madaxweynaha isku sheegaya ee dad iyo duuyo iyo diin midna aan ka tagin baabiyay وحولي حتى بريه يوحي ما هذا عجبك كي يبيني قالها كي يبيني وشيء دادي شو هاي تهاي سكعد هاي وهاي تهاي إنه دات كان بابيه حتى وحال إليه هاي أو يقال لفته ده إليه وأنا كم غلينا إذا مثلا ودقا الجيرين حملات كان وليه حملات الغاضية وحر ربع إذا كان وقت تخلص بابيه إذا كان لفته سو قاعد سو كم غلينا كره إنه قاعد أنت ولا لهم جاين ده كدي له ربع ساسو جوها وجينيا فورمها وجينيا هذا وحر ربع إنه ماشي كل جي قال هذا سوء إذا النقطة سليمانتو إلى السوء إلى لسه خيرات كيس كدورته استجنا حاجة صندر على السيو وح كله وشيدة أوليه وح ضميرة هي وح ضنماء هي وح مارة إنك أقدم بيا استجنا حاوي مشرها سوماليا أقدم منها يعني لدينك أورن وبد حوينا سوماليا يعني لدينك أورن ومسؤول سوماليا وحد وقعتان حقيقة سو حوية وانين عميل أه طبعا ليلف أه قال هذا كبغاض وأه inu xabaabiyo loo soo igmaday oo dalka inuu baabiyo oo gaalada maartay dhalinyarada baabiyo Soomaalida oo maalka u baabiyo oo gaalada gacanta u geeliyo khayraadka dalka waxana isagu sheebka jeebkiisa ku shubto ujeedadiisu inuu inta haweeyo iyo hadafka uu joogo meesha u taagan yahay taas weeye marka wax badan oo aan aragtay idinkaan maalinkasta abaadkiina maqlayna dul buuqata iyo hooyadii buu shaqo siiyay walaashii buu shaqo siiyay adeerkii buu shaqo u dhiibtay iyo dadkii kale shaqadii keri idin kibaa wa marxaati oo aragtay aanu midiyaha ka maqlayna warkiina idinku taa og inaad hoggaa inaad maartay u noqotaan daacad u noqotaan oo isaga ka amar qaadataan oo madaxweyne ka dhigataan sida ay soo qabaan saarintaas isaga way dambaabinaya idinkiba cabaaday maalinkastaan maqlayna xasan sheekh waxa uu sameeyay dul buu boobay akaas gabadh taak hada xayaak saaku dambaysan waxa ka maqlayna midiyaha soo dohdi dad saarada dadka shaqada ka eriday oo dad iyadoo keensanayso qaar wasaag waxa ka hadlay نيو حالة نوع عاص دلكم مرة هير كان مقارن بأس لها مانتا كهر وقف نوع عاص ومدحوين أنا اسكو شيء قال ما صومرين وكي يقول لي تي أنا وحكي لي تاني صومرين أم ملاي ماي والله أعلم أحب أسمع دعما لكن وكي يقول سي لي تي لما يبني كان أهلوك برارقو صومري دين الدين إلى شنين وحد مضنا يدين الدين تين إلى شتان أو إسو تاكتان أو قال لنا دلكم مارك تي إيمان خير حقالات سيسكا دورانيسا إدتك سيدو ليسانيسا الدين تسلا الدجالة مثلا كان يصلح ماشي حرادة قصة تبقى تعجزه إن الدجالة تام بعض مضنايدين تهدد جرم ويدين وشيل مكة دورتين حاجة صندرة مكة دورتين بلدة نمدين يصومار نمدين يقار نمدينه إذا أنا تعرف مكة تكتين نين كنا إنا تفهمتنا يا لوب بهاي هاي بل إنا دي بسقون لغتان إنا دتكو إنا سكس عضا سايس كجتر أنا معها إنا دي بلو فكره هدي دل يلا لي هاي هدي أضيع لي هاي هدي مارت كان عشتر لي هاي بل حتى بل يسوي ديو iyo maanta maxaan ku suganay dalku maxuu ku sugaya dalku maanta maxorba mise gaalo gacanta uu galay haduu gaalo gacanta uu galay uu galiyay dadka hoggaanka maanta inay hayaan isku sheegay Soomaa nimay waxaan ku dardaarmayna waa ilaahay anagu ugu dhawaanayna idinku waaninayna anagu ilaahay maartay inaan kaga helo ajar ka rajaynayna inaad nimay dariiqa ku socotaan ka soo noqotaan inaad ninka asaga iyo waxa la midka maanta hoggaanka meesha haya inaad ku kacdaan oo iska ridaan reeriyadaas gumeysiga ee iyagu hoggaanka u yihiin aad iska qaadaan ayaan ku talinayna hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hagaag markii labaad todobaad gudahiisa dalka Denmark maanta isniin ahayd waxaa lagu gubay كتاب القرآن الكريم كا قال هذا حق جيرك يكون ولدل كاسي ايا كتاب كو غباي افاف كوره سفارد دوله العراق اي كل هذا هي عاصمته دلكاسي دنمارك كريستان كتاب كو غباي ايا اسوغو ييراي ودنيين دنمارك وحنا اي مظاهرات كسميين عاصمته دلكاسي يدو دوله دنمارك نا اي رالك اهيد غبست كتاب القرآن الكريم كا مالمي لا سو دافاي دلالك دنمارك اي سويدن ayaa lagu gubay kitaabka quraanka kariimka markii dowladahaasi ay ogolaadeen in la gubo quraanka kariimka maalintii qabista ahayd ayaa dab la qabatsiiyey safaaradda Sweden ay ku leedahay dalkaasi Iraq gaar ahaan Baghdad watani gistayal wili waxaad nagala socotaan ورباهين تال فرقان قد بكري أيا نغو سومقان بلسي مركان ورق نغو سو غاري سومالي قلبيد أيا شيغي إن عيد مدى اليو بوليس إيتوبيا تعديك لدون أيكا جيستين قبل كشغيلا إيكو جرا غعانتا إيتوبيا internetka ayaa lagu baahiyey ciidamada ugu boolis oo rasaas nool ku furaya shacabka oo dhagxaan adeegsanayay. Waxaan halkaasi ku dhintay laba ruux, dad kalena waa ay ku dhaawacmeen. Mid ka mid ah dadka kasoo jeeda gobolka Shabeelle ayaa sheegaya in gobolkaasi uu ka socdo xasuuq ay geysanayaan ciidamada la kala diray ee liyu boolis, kuwaas oo qoryaha ka aruurinaya dadka shacabka ah. Liyu booliska howlgabka ah ka dhigtay baa bulshadii reer Shabeelle maanta baabi'inaya oo u soo qaatay dariis dowladeed. Waqti xaadarka anagu aan taagannahayna wixii xasuuq ba'an ay ku hayaan ay dharkii dowladda ama dharkii liyu booliska usoo gashteen shalay dadkii dhibaatada ay ku hayeen. Bulsha weynta ama qoomiyadda reer Shabeelle waxaa ku socota xasuuq. Labadii sano ugu dambeysay maamulkii hore madaxweynihii kalinka shanaad Cabdi Iiley wuxuu bulshada reer Shabeelle ku suubiyey ilaah baa garan yaqaan. Dhibtaasu way saameysay, waa dhib labada ogsoon yahay maamulkii hore ee Tigree oo la shaqeynayo. Bulshada reer Shabeelle wuxuu ku suubiyey cunaqabateen iyo dhaqaale burbur iyo inay boorada tabca waayaan iyo barakac baahsan ayuu ku suubiyey. Tii mid lamid ah waxaa haatan ku hayo nin kale yaa Mustafa Cabjir. Bii baa ku soo fatahay waxba uga qaban waayo ciidamadii howlgabka ah ka dhigtay oo shaqada ay ka joojisay. Waxay bilaabeen inay qoryo ay ka aruuriyaan, qoryo inay ka aruuriyaan bulshada reer Shabeelle ayagoo ka difaacaya xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliya ay la leedahay. Ayagoo difaacayo qoryahoodii beeraha ay ku ilaalsanahayeen inay ka aruuriyaan. Sanad ka hor waxa ay ka aruuriyeen qoryo gaarayo qoryaha culculus, waxay ka aruuriyeen 117 qoryaha lida BKM-ka ee bulshada reer Shabeelle ay ka aruuriyeen 117 oo BKM-a oo qabaa'ilada reer Shabeelle ay ka aruuriyeen. Qoryaha fudfudud waxay ka aruuriyeen 564 oo qoryaha fudfudud oo caakayaalka ah ayay ka aruuriyeen. Ayagoo u adeegsanayo shaarka dowladda amba kan liyu booliska ah qoryaha BKM-ka. Intaa gaarayo waxay ku maqan yihiin kan haadan talalahayo iyo kii kasii horeeyeyba ay ku maqan yihiin. Haata waxay u soo dhigteen ay ku taagan yihiin inay aruurin doonaan qoryo. Bulshada reer Shabeelle qallaafa dhibaatadii ka dhacday shalay waxaa ka dhacay wax foolx baa ka dhacay. Bulshada reer Shabeelle caqabada xunxun iyo barakac baa ku dhacay, barakac ayaa ku dhacay, barakacaasoo ay gabowsadeen dadka maamulka talada faraha ku hayo Mustafa Aqjar. Bulshada reer Shabeelle haddii il gaar maanta aada u yeeli kari weysay ma ahan ciidamada liyu booliska oo ra-iisul wasaaro howlgabka uu ka dhigay, ma ahan maanta inay degmada khalaaf ay yimaadaan, tuulooyinka ay yimaadaan, ay ka soo biyaan hub aruuris ay ka soo biyaan. Maantada saa ugu laaynayn bal ila daabo maantada dagaalamaysa. dharka dowladda liyu booliska lagu awood sheeganaya xasuuqa ay ka geysteen khalaaf waad arkaysaa. Maatadii bay baabi'iyeen arrinka foosho xun oo ka socda dalka. Waxaan leeyahay hala kaco, hal iska celiya cadowga, haloo istaago heel iyo hoo dalka dibidda iyo dalka joogaba. Waa hagaag mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa garow laga soo celiyey maadaama uu khilaaf ka dhexeeyo Xasan Sheekh iyo Dane Sacdiye Yaasiin gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo wasiiru uu ka mid yahay. Kan isgaarsiinta Jaamac Xasan Khaliif ayaa diyaaraddii ay saarnaayeen dib loogu soo celiyey Muqdisho markii ay sadhigatay garoonka magaalada Garoowe. Sacdiye Yaasiin ayaa qabatay shir jiraayid oo ay kaga hadlayso tallaabada uu qaaday Dane. Waxaan ahayn sidii hadda wasiiradii iga horreeyey, wasiir mashruuc iyo wasiir Jaamac, waxaan ka mid ahayn maanta dadka u socday oo wafdiga ahaa u socday caana shubka Sultan Bashir Sultan Cabdullaahi. Waxa kaliya aan ku darayaa waxay tahay ayaan darada ka soo cusboonaatay Puntland maanta in nala dhaho anagu mas'uuliyiina deegaankayaga u socona siyaasad aan u socon in nala dhaho diyaaradda ka soo dega unba ahayd war saxaafadeedka maanta la qabtay wasiirada iga horreeyay ay ka hadleen. Dee wax hadar aan ku dari karo oo aan dhihi karo maanta mucjisadaasaa dhacday maysan ahayn aniga waxay ii ahayd wasiirada kale ay ku cusbayd ani markii labaad bay ii ahayd anigoo raashin wada oo hadda koor boosaaso deegaan raashin u wada uu maaragtay wasiir madaxweyne Dani oo iga soo celiyey maanta waa markii labaad. Marka siyaasadda waxa ku soo cusboonaatay challenge qof dumar ah lagu dhaganaado Dani maanta inuu celinta uu soo celiyey waxay muujinaysaa shalay bay ahayd ay sanataro iyo gudoomiyaha aqalka ku xigeenka aqalka sare buu tagay. Kolo waxaan u maleynayaa inta kaliya aan ku darayaa waxay tahay waxa gooni igu ah challenge-ga Dani oo dee Sacadiye markii labaad uu soo celinayo xishood la'aanta siyaasadeed baanu ku magacaabi karaa iyo ayaan darada oo dadkii u jeeda dee waxay kaga falcelin doonaan reer Puntland iyaga garanaya. Laakiin wax kale oo aan ku darayo ma jirto. Waxaan kaliya aan rabaa inaan fariin u daro shalay dadkii qoraxda taagnaa oo la dhahay dimuqraadiyad bay codaynayaan dimuqraadiyadda in la kala magacaabo definition la sameeyo aan dhiraahno maxay u bixinaa in annaga oo aan siyaasad u socono nala soo celiyo annagu mas'uuliyiina shalayna in saf lagu jiray oo uu Dani dhahayay oo caalamka u sheegayay oo uu dhahay waxaan ka shaqeynayaa dimuqraadiyad. Marka waxaan rabaa kaliya inaan Dani u diro fariin ah aniga dee ma u maleynayo deegaanka u dhashay magaaladeedii aniga aan lahaa oo aan sheeganayay oo aan matalayay in uu i dhaho ma soo geli kartid ilaa iyo imisa Daniyo. Su'aasha isagaan weydiinaya ilaa imisa baana soo geli karin garowe ilaan title inay iguma aadan celin oo ima dhihi kartid meel ay tasuurka Puntland kaga taalo ma jirto. Ma aha in aad tiraahid dad mas'uuliyiin ah oo deegaanka sida adiga mas'uul Puntland ugu tahay ba anaguna mas'uuliyiin nala soo doortaa reer Puntland una marka ha soo gelin ilaa imisaba madaxweynaha waxaan rabaa inaan su'aasha weydiiyo ilaa imisaba ay tahay inaan soo gali karin Puntland. Marka in ay Dani oo sasan wuxuu ku sasay siyaasadii inay gacanta ka qabtaan oo ay tara gareeyaan inay waddanka ka badbaadiyaan anuu intaasaan leeyahay. Wadaadadii dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye u fadwo jiray ayaa markii ay dantooda ka waayeen dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxa ay bilaabeen inay soo bandhigaan xaqiiqda. Maxamed Idris ayaa ka hadlay sida uu Xasan Sheekh xilalka ugu magacaabay caruurtiisa iyo qoyskiisa. Haaraan ayuuna ku tilmaamay madaxweynuhu arrintaas waa ku qalday yahay. Qofku muwaadin inuu yahay layskuma hayo, wiilkiisu waa muwaadin, gabadhiisu waa muwaadinad, laakiin jagooyin inuu u qaybiyo taasu ma aha midii shariicada Islaamka iyo dhaqankii Islaamka iyo dhaqankii muslimiinta iyo xukaamtii muslimiinta iyo khulafaa raashidiin uu yiri nabigeenu calayhi salaatu wasalaam, calaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa ar-raashidiin, annagu taa kuma arki jirin wiilashooda iyo gabdhahooda iyo walaalahooda iyo qaraabadooda inay u magacaabaan jagooyinka. Wax jira ma taas baana meesha musuq maasuqu tuhunka uga imaanayo qofka mas'uulka ah. Waana uga naseexayn lahaa madaxweynuhu inuu arrintaa ka noqdo oo aanu sidaa u jidaynin wasiirada. Wasiirkiina waa maqlaynay oo dhahay anigu qofka ugu horreeyo aan magacaabayo qofka qaraabada ilaah. Wasiirkaas waxa weeye yani intaasaaba ugu filnayd in xilka laga qaado. Uma magacaabi karo, hadiyad baanu siin karin, hadiyad baanu qaadan karin, iska dhaaf wax kaleeto iyo jagooyin inuu u magacaabo oo tuhun soo galay qaraabadiisa. Uu dhiirigelinaya haddii madaxweynuhu uu yidhaahdo nin walbo walaalka iyo wiilkaaga waa magacaabi kartaa, dee markaa waxay noqonaysaa wasiirada nin walba walaalkiisa iyo wiilkiisa iyo adeerkiisa inuu magacaabo, taasuna wax jira ma aha oo sax. Meesha waxaa soo gelaya tuhun mar haddii aad adigu qaraabadaadii u qaado wax la yiraa wax la yar meeshan adduunka oo dhammi uu yaqaano oo conflict of interest ama waxaa iska hor imanaya dantii guud iyo dantii khaaska ahayd qofkan qofku wuu eexan karaa baa meesha soo gelaysa. Yani wiilkiisa markhaati shariicada Islaamka uma soo qabsan karaayo, se ugu soo qabsanaa markhaati adeerkay iyo walaalkay iyo baan maaragtay jagooyinka anigu aan hayo u xil saaraya taa sax maaha wax jira maaha. Cumar bin Khataab radiallahu canhu wuxuu yidhi wiilkiisa Cabdullaahi ibn Cumar oo kamid ah saxaabada ugu waaweyn uguna cilmi badan ayuu wuxuu yiri jagana ma qaban karo mana soo geli karo haddeen cumar ku dayanayno iyo dadka la mid ahaa iyo khulafadii sidaasay ahayd islaam marka wax kasta oo tuhun soo geli karo fiiri qofka ummadda u dhaxaya jagada haya jagadaas waa jago ummadda oo dhan ay leedahay waa jago ummadda oo dhan ay fiirsanayso marka haddii ay meeshaa soo gasho inaan anigu wiilkayga ama gabadhayda ama walaalkay aan magacaabo dadku see igu kalsoonaanayaan shacabku see igu kalsoonaanayaan gudahanna intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم